Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz peygamber sevgisi ve salavat-ı şerife. İnsanlarda iki çeşit sevgi vardır. Biri tabii deniyor buna. Doğuştan insanda bu sevgi vardır. Kişinin annesini, babasını, evladını sevmesi bu muhabbeti tabii deniyor buna. Tabii bir sevgidir bu. Bu zorlamak istemeyen işten gelen mesele bu. Bir de muhabbeti kesbi var. Yani sonra elde edilen bir sevgi muhabbet vardır. Bu da peygamber sevgisi ve Allah sevgisi. Doğuştan bu olma insanlarda peygamber sevgisi ve Allah sevgisiyle çağırıyor. Peygamber sevgisi sorulduğu zaman tabi hepimiz seviyoruz deriz. Fakat bu yeterli değil tabi. Yani gönülden, kalpten peygamberi sevmek bu imanın alamet olmuş oluyor. İnsan bu dereceye gelmeden imanı tam kamil olgun sayılmıyor. Ayet-i Kerime'de Mevla buyuruyor bizlere, Ahzab 6. ayet-i Kerime'de Bismillahirrahmanirrahim. En Nebiyyü o peygamber. O peygamber. Nebi peygamber demektir. Sözlük olarak da haber verici anlamına geliyor. Peygamberlik makamı dörde ayrılıyor. Biri Nebiler. Bunun çoğulu Enbiya gelir. İkincisi Resuller. Çoğulu Resul gelir. Üçüncüsü Ulul Azim peygamberler vardır. Dördüncüsü de Hatemül Enbiya. Dört makam vardır. Tek makam Hatemül Enbiya, son peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Onun altında Ulul Azim peygamberler, büyük peygamberler. Ondan sonra Resuller geliyor. Resuller şu hareket ediyor. Resullere ya yeni kitap verilir veya onlara yeni bir şirat verilir. Nebiler ise onlara kitap verilmez, yeni bir şirat verilmez. Onlar önceki peygamber tabi olurlar. O peygamber dediler. Burada Mevla buyuruyor, en nebiyyü nebi. Hangi nebi? Başında lam-ı tarif deniyor, elif lam var. Bu dört anlama geliyor. Cins, istirak, ahd-i zihin, ahd-i harici. Bu ahd-i harici anlamında burada belirlilik anlamına geliyor. Yani o peygamber. O peygamber, tabii hangi peygamber? Son peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Nedir? Evla daha yakındır. Kime? Bir mümine, müminlere. Min enfüsihim, nefislerine, canlarından daha yakındır. Demek ki bir kimse, bir mümin eğer canından çok peygamberi sevebiliyorsa o nedir? İşte gerçek mümin budur. Yani candan çok peygamberi sevmek. Ne fark ediyor? Can geçici, hayat geçici dünyada. Ama peygamber sevgisi kalıcı. Öbür aleme taşınıyor bu. Mezarda yine devam ediyor peygamber sevgisi. Yani ne mutlu. Bir insan peygamber sevgisi ölürse o aleme, berzah aleminde peygamberi orada devamlı görür, sohbette bulunur orada. Ve ezvacühü peygamberimizin hanımları da nedir? Ümmahatü müminlerin anneleridir. Peygamberimizin zevceleri, hanımları, müminlerin anneleri. Yani onların nikahı caiz olmuyor peygamberden sonra. Peygamberin kızları anne yerine geçmiyor onlar. Mesela gerçi diyoruz Fatıma anne diyoruz ama bir saygılar diyoruz bu şekilde. Hazreti Fatıma annemiz değil. Şer'an din bakımından. Çünkü o da annesi olsa müminlerin Eğlenmesi caiz olmazdı Hazreti Ali ile. Eğlenemezdi. Nikah düşmezdi, nikah düşmezdi. Hadis-i Şerif Buhari'den okuyorum. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. La yu'minu ehadüküm. La yu'minu ehadüküm. Sen biriniz mümin sayılmazsınız. Buradaki la aslını değil de vasfını nefeden la. Arapçada bir la kelimesi olumsuz olarak kullanılır burada. Mesela la yok da anlamı kullanabilir olumsuz olarak. Fakat çok geniş anlamı kapsamı var ama. La yü'minü burada aslını değil, yani imanı yok anlamına gelmiyor, vasfını. Yani imanı kamil değildir. Sen biriniz mümin-i kâmil sayılmazsınız. Hatta şu zamana kadar ekûne bileyi min vâlidî ve velidîn ecmaîn. Ekûne o kimseye benim olmam lazım Mevla Peygamber buyuruyor. Ehab bileyi daha sevgili. Min vâlidî babasından ve annesinden. Demek ki bir kimse babasından, annesinden çok Peygamber sevmedikçe mümin-i kamil olamıyordu. Ve velediği evlatlarından da fazla. Ve nâsesimeyim bütün insandan fazla Peygamber'i sevmeyince bir kimse gerçek mümin-i kamil olamıyor. İmam-ı Nevi Hazretleri buyuruyor ki bir kimsenin nefsi emmaresi galebe çalarsa, üstün gelirse, o kimse elinde olmadan nefsini sever, yani canını sever, eşini sever, yakınlarını sever, malını sever. Eğer bir kimsenin nefsi mutmainne vasfı, o kimsenin gönlünde ağır basarsa, o kimse Peygamber daha fazla sever. Demek ki bir mümin belirli bir makama gelmeden önce Peygamber sevgisi ne yazık ki dilde kalıyor. Gönlünde olmuyor böyle. Yani gönlünde olmuyor böyle. Şimdi inşallah bir örnek vereceğim. Hatta bu hadis-i şerifi söyleyince Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ömer Hazretleri Hazreti Ömer biliyorsunuz sözünü kısan bir kimseydi. Şöyle diyor: Ya Resulallah sen bana diyor her şeyden daha sevgilisin. İlla nefsi beğene cembe. İki yanımda olan canım, içindeki canım var ya, Ya Resulallah canımı sanki senden fazla seviyorum diyor Hazreti Ömer. İç dışı bir tabi Hazreti Ömer. Yani Ya Resulallah şu anda kendimi tarttım, ölçtüm, gönlüme baktım. Her şeyden bana daha sevgilisin Ya Resulallah. Ancak sanki canımı, nefsimi daha fazla seviyorum. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Ve min nefsik ya Ömer. Ey Ömer, canını fazla sevmedikçe yine tamim olamazsın. Hazreti Ömer şey bir durdu. Tabi imanı o anda bir seri sürü deniyor buna manen. Bir kemalat orada buldu. İman tam kemal buldu. Dedi ki ve min nefsi ya Resulallah. Şu anda seni canımdan fazla seviyorum ya Resulallah. Burada Aleyhisselam Hazretleri el an tem imanik ya Ömer. El an tem imanik. Şu imanın tam kemal buldu. Yani bir insan canımdan da fazla sevmeyecek Peygamberimizi imanı tam kemal bulmuş olmuyor. Şimdi bunu örnek vereyim birkaç tane. Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri biliyorsunuz hicrette Peygamberimizin yarı gar derler. Mağara arkadaşı Peygamberimiz. Oranın mağaralarında genelde çok yılan olurdu, yılan olurdu böyle. Tabi yılan çölde sıcak fazla gelmiyor. Mağara saklanırdı yılanlar. Mağaraya gelince dedi ki Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri Ya Resulallah, ben öne geçeyim. Yani Peygamber öne geçecek tabi. Amacı, iş yılan olup da Peygamber bir zarar vermesin diye. İçeri girdi. Baktı, yılan görmedi ama yılan deliklerini gördü. Tabi onlar biliyorlar onları. Üzerindeki şeyleri çıkardı, fazla neyi üzerine varsa bunları kopardı, parça parça yumakladı bunları, deliklere tıkadı. Ama bir delik kaldı. Ona yetmedi bir şey. Oturdu, oraya da ayağının topuğunu oraya koydu deliğe. Yani yılan deyince sen ürker. Ayağının topuğunu deliğe koydu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri başını Hazreti Ömer'in dizine koydu. Uykusuz o gece. Ya Ebu Bekir, ben uyuyayım. Uyuyor ya Resulallah böyle. Peygamber onun dizine başına koydu. Bir peygamber tabi başına dizine koydu. Ne mutlaka onlara. Onlar layıklara bunlara. Peygamber uyurken delikten yılan geldi. Yılan geldi. Hazreti Bekir'in ayağını şey bir kaşıdı. Ayağını çek anlamında yani böyle. Tabi çekme yani. Yine kaşıdı. Yine çekmedi. Isırdı ayağını bu sefer. Isırdı ayağını. Isırınca yılan, zehir de tabi zehir almış da Hazreti Bekir'in elinde olmadan gözden yaş geldi. Ayağını çekmiyor ama. Yılan ayağını ısırıyor. Ayağını zehirliyor yılan. O durumda yılan olduğunu biliyor. Ayağını yine çekmiyor ama. Peygamber rahatsız olmasın diye. Ona zarar gelmesin diye. Ama elinde olmadan gözden yaş geldi. Yaş da Peygamber yılanı damladı. Mübarek yılanı damladı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri açtı gözünü. Ne var ya Ebu Bekir? Ya Resulallah, yok bir şey, yok. Söyle, ne var? Çık ayağına bakalım oradan. Ayağını çekti, yılan çıktı. Çıktı oradan böyle. Tam çıkmadı böyle, yarı çıktı böyle, dikili yılan böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sordu yılana, ey yılan, niye sen benim sahabim ayağını ısırdın? Niye ısırdın ayağını ısırdın? Dedi ki, ya Resulallah, ben kaç yıl önce bu mağaraya girmiştim. Melekler geldiler, bu mağaraya tavaf etti melekler, dolaştılar mağarayı. Onlara konuşurken duydum o zaman. Ahir zaman peygambere gelince, Mekke'den hicret ederken bu mağarada buraya kalacak burada dediler. Ben de o anda sana aşık oldum ya Resulallah, sana aşık oldum ismine ya Resulallah. O günden beri mağaradayım. Açıkınca gidiyorum, sönce gidiyorum, hem buraya geliyorum. Tam senin kokunu aldım, nurunu gördüm. Tam sana kavuşacağım. Onun için böyle yaptım böyle. Ve özür diledi Peygamberimizden. Helal olsun Ebu Bekir'den. Peygamber Efendimiz de Peygamberimiz mübarek parmağında tükürük aldı. Hazreti Peygamberimiz sürdü. Tabi iyileşti abi böyle şey. Bir de Uhud savaşından bir örnek vereyim. Bir kafir Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne kılıcını kaldırdı Peygamberimize. Tam vuracak. Yanında Hazreti Talha bin Übeydillah, aşk-ı beşerden kendisi. O var yanında. O anda kılıcı yok elinde. Bak, kılıç Peygamberimize doğru kaldırıldı. Kılıç. Peygamber doğru geliyor. Karşılamaya elinde ne bir kalkanı var, ne bir kılıcı var karşılamaya. Ne yaptı? Elini siper etti. Elini bakın. Kılıcı elini siper etti. Eli kesildi. Eli çoluk kaldı böyle kendisine böyle. Yani nedir bu? Candan fazla Peygamberimizi sevmek. Yine bir kadın vardı Medine'de Ensar'dan. Nesibe Hatun diye. Ümmü Ümare'de lakabı. Adı Nesibe Hanım. Nesibe Hatun diye. Bence. Bu kadın da Peygamber aşıkı bir kadın. Bir de bunun ötesinde çok cesaretli, cesur bir kadın. O durumda haber alıyor ki Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri'nin Uhud'a gideceğini. Evli, iki de oğlu var kendisinin. Erkenden onları kaldırıyor, kocasını kaldırıyor, çocuklarını kaldırıyor, karnını doyuruyor. Bakın diyor, Resulullah Aleyhisselam Hazretleri burada savaşa gidiyor. Siz gidiniz oraya. Kendi bunları gönderiyor. Arkadan da kendisi su alıyor eline vitesiyle. İşte susayanlara, yaralılara verelim derken bir de sarı göbezi ve bazı merhem alıyor. O dönemde öyle yapardı kadınlar. savaşın dışında yani bir hasta bakıcılık müessesesi, gönüllü ama hasta bakıcılık. Kadınlar, onların yaptığı meremleri vardı, doğal yaparlardı ama çok da etki tesirli bir meremler. Kılıç yarısı, hatta kopan bir kol, yani öyle yara değil, kopan bir kol bile, onların yaptığı o doğal merhemi buna sürerlerdi, bunu sararlardı, hemen çabuk iyileşirdi buna kısa zamanda. Bu kadın da bu işi iyi biliyor, merhem yapmasını. Merhem yapmış, sargı bezi almış, bir de su almış yanına. Uğurdan oraya geliyor. Evinde oturamıyor tabii. Heyecanlı. Evde oturamıyor. Bir ara savaş çok kızıştı savaş. Öyle kızıştı ki Peygamberimizin emrini dinlemeyen Oğuş Tepesi'ndeki bazı kimseler sebebiyle arkadan bir çığırma yaptı düşman ordusundaki bir komutan, sonra Müslüman oldu kendisi. Bir anda İslam ordusu muzafferken, tabi kazanmışken iş ters döndü. Ortada karma karışık oldu, kimseyi tanımıyor. O duruma geldi. Hep müşriklerin hedefinde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam. Hep böyle, bölük bölük geliyorlar, pek üzümüyorlar böyle işte. Bir ara baktı ki bu Nesibe Hanım baktı ki, Resulullah artık yalnız kaldı. Koruyanlar, yanındakiler çoğu şehit oldular. Bir kısmı dağınık askerler tabi, Müslüman askerler, dağınıklar. Hemen bir kılıç kaptı, bir şehidin yerdeki kılıcını kaptı, sağ gebesine bıraktı, koştu, Peygamber'e başladı savaş altına. Peygamberimizi savunmaya kadın olarak geçti orada. Hatta bir müşrik gibi ayağını kesip yere düşürdü, onu öldürdü. Kendi orada yaralandı. Bir de bunun ötesinde iki oğlunu korusu o yönlendiriyor onları da. Nereden Peygamberimize bir hücum geliyorsa hangi sekreter korusu onu çağırıyor, oğlunu çağırıyor. Koşun buraya, koşun buraya, koşun buraya. Hem kendi çok kanar işte kaldı kendisi de. Hatta oğlunun bir kolu kesildi, koptu. Hemen oğluna gireç çekti, pansumanı yaptı, meremi sürdü, elini bağladı. Oğlun tek eli var. Oğlum al eline kılıcını, bak Peygamber dar durumda, yapma zamanı değil işte, ben savaşı gibi bakma. Oğlunu da böylece. Kendi de kanar işine kaldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri baktı ona, baktı böylece. Sordu, ey hatun Nasibe, ne istiyorsun benden, söyle bakalım. Sen hiç Allah'a dua edeyim, ne istiyorsun? Ya Resulallah, Allah cennette beni sana komşu etsin, onu istiyorum böyle. Başlayayım başka, istemiyorum başka bir şey böyle. Peygamber açtı yani, ya Rabbi bunları dedi, oğlunun kocasında, bunları cennette bana komşu eyle, diye dua etti Peygamber. O savaş anında, dua etti kendisine. İşte Peygamber sevgisi sahabelerde, ondan sonra gelen tabiinde, tebi-i tabiinde, bu arada Hazreti Karan Hazretleri'nde Peygamber sevgisi örnekler bunlar tabi bizlere. Bu bir gerçek sevgi. Bakın evladından, kocasından, canından çok Peygamber'i seviyor. Oğlunun kolunu kopuyor da bir anne olarak tabi yüreği yanmaz mı? Yanar tabi. Onu hemen merhem söylüyor. Saygı beziyle bağlıyor, yavrum kalk, tek elinde cihada git, Resulullah savunalım diyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne sevgi için ne gerekiyor? Bir rabıta, bağlantı geliyor, almak da gerekiyor. Bir kimse kimi severse onu çok anar. Bu bir gerçektir muhtemelen. Mesela iki nişanlılar, birbirine iki nişanlılar, bunlar sürekli bir anarlara verecek. Günümüzde tabii telefonlar, mesela şunlar, bunlar sürekli bir anarlara bunlar verecek. Bu tabii nefsane bir sevgidir. Peygamber sevgisi de buna bağlıdır böyle. Çok anmak Peygamber arasında derinliği. Bu da nasıl olur? Salavat-ı şerife getirmek olur böyle. Salavat-ı şerife getirmek için olur Peygamberimize. Öyle kuru bir dava, boş bir dava Olmaz muhtemelen böyle. Evet, peygamberi seviyor musun? Seviyorum davası. Böyle boşta olmaz böyle şey. Bir şair şöyle diyor. Senin Muhammed'e ne hediyen vardı bak. Senin Muhammed'e ne hediyen vardı. Yani ne gönderiyorsun peygamberi burada böyle şey. Nasıl bir bağlantı kurabiliyoruz böyle şey. Salavat-ı Şerife. Salavat, salatın çoğulu. Salat, dua demek aslında. Şerif de çok şerefli, yani en üstün bir dua anlamına geliyor. Salavat-ı Şerife aslında dua anlamına gelir. Duadır böyle bir şey. Bunu bize Mevlam da emrediyor aslında. Bunu. Azap 56'da Mevla buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe Celle Câlihü. Kesinlikle Allah-u Teala Mevlamız. Ve melâiketühü, Allah-u Teala'nın melekleri. Bakın. Allah-u Teala bizzat zâtihi Mevlam böyle. Bizzatihi. Ve Allah'ın melekleri. Ve melâiketühü, onun melekleri. Ne kadar melek var? Sayın bir Allah Teala. Yani göklerde bir karış boş yer yok göklerde. Bir karış boş yer yok. Her taraf melek dolu. Her meleğin de görevi var. Kimi secdede, kimi kıyamda, kimi rüküde, kimi şunda, kimi bunda. Bir de bunların bir görevine demek ki peygamber satıyorlar. Yusallûne alennebî. Yusallûn alennebî. Allah Teala bizatihi ve melekleri o Nebi Zişan'a ne yapıyorlar? Salat ediyorlar. Tabi aslında salavat dua anlamına geliyor. Ama Allah dua eder mi? Etmez. Dua ne yapılır? Daha üstüne yapılır dua. Yalvarma yani. Daha üstüne yapılır. Ne olur böyle kabul edin böyle şey. Tabi Mevla kim dua eder mi? Etmez. Dedim burada Mevlamız salavatı rahmetinin sürekli artırması peygamberimize. Rahmetini, lütfunu sürekli artırması peygamberimize. Mevlam'ın saati bu. Yani peygamberimizin her an, her an derecesi artıyor. Artıyor. Böyle. Sonu gelmiyor mu? Son yok bunun sonu yok. Böylece. Yani katılıyorsa sene geçsin, yine Allah'ın rahmetinin sonu yok. Meleklerin nedir salatı da? İstiğfar. Peygamberimizin ümmeti adına onlar da istiğfar, tövbe ediyorlar. Ya Rabbi ne olur? Ümmetini affeder tembele işte. Şimdi Mevla bize buyuruyor. Müminler tabi. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Buradaki ya Arapçada uyarı edatı. Uyarı edatı böyle. Yani bir kimse dalgınken ya denir. Mesela isim çağırırken bile arada birbirlerine ya Ömer, ya Osman bu kullanılır böyle. Yani kişi dalgınken, yanındayken ya kullanılmaz. Ama uzakta yakın dalgınken ya Ömer, ya Ebu Bekir böyle bir ya kullanılır böylece. Bizim elen burada ya kullanıyor. Ey müminler! Neden? Yani ey gaflette olan müminler! Dünyaya dalan müminler, uyanın anlamında. Uyarı edatı. Şimdi tabi ne geliyor ki bizden de? Lebbek Allah'ım, yani buyur Rabbim, uyandık Rabbim, emret. Bana geçtim böyle. Bela buyuruyor şimdi bizlere, sallu aleyhi, siz ona salat ediniz, peygamber. Siz ona salat ediniz kardeşim. Ve sellimu ve selam da veriniz. Teslima, tam teslimiyet ile böyle. Yani salli ve sellim deyiniz. Mevla buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye göre Hanefi mezhebinde bir insanın ömründe bir defa sahabı getirmesi farz oluyor. Çünkü emir tekrar etmez. Hac da mesela farzdır, ömründe bir defa. Ömrü deniyor bunlara. Ömrü vardır, selimi vardır. Usbi vardır, yevmi vardır ibadetler. Yani günlük, haftalık, aylık ve ömrü. Hac ömründe bir defa farz olduğu gibi bir kimse ömründe bir defa Peygamber Aleyhisselam Hazretlerine sabah şerife getirirse farz yerine geliyor. Geliyor. Ama sevap ne olacak? Tabi sevap hanesi boş duruyor ama şimdi. Doldurmak lazım onu kardeşim. Şafii mezhebine göre ise bu ayet-i kerimenin tavkuneye bağlıdır. Namazda okunan sahabe şerife farzdır. Şafii mezhebine göre. Ettiyattan sonra. Allah'ın sallallahu okuyoruz bunları böyle. Bu Hanefi'de sünnettir bunlar. Şafii'de ise farzdır. Yani her beş vakit namazda ettiyattan sonra okuma sahabe şerifeyi Şafii mezhebine farz olmuş oluyor. Yine Hanefi'ye ve Şafii'ye göre bir mecliste, yani bir sohbet yerinde, evde, konuşma esnasında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ismi geçtiği zamanlar ilk de savaşa getirmek de vacip oluyor. Tek ismi geçerse o zaman müstahap oluyor. Yani müstahap getirirse sevaptır. Getirmezse günah yok hanımefendi. Arabistan'da bu çok yapılır muhtemelen Arabistan'da böylece. Yani bir iki Arap kızdılar, öfkendiler mesela, bir kabardılar hindi gibi, kavga edecekler böyle. Hemen orada bulunan başka birisi ne der? Salli ale nebi der, hemen sıkı dolmadan sadece. Yani çok şahit olmamalı, çok şahit olmamalı Arabistan'da, çok şahit olmuş şekilde böylece. Öyle iki kişi bir öfkeliler, çok çabuk onlar ateşleniyor Araplar, çok çabuk ateşleniyorlar. Hemen harekete gelirler böyle. Hem kısa öfkelenirler, bir kabarırlar bir şey, büyük bir şey olacak. Hem orada olan birisi de, salli ale nebi bir bağırı böyle, Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem, hemen çekin ortaya böylece. Bir gün bir otobüse bindim. Otobüste bindim. İki kişi daha evvel otobüse önünde sağ tarafını iple bağlamışlar, giriş kısmını. Yani sahipliği anlamında bağlamışlar. Gene gitmişler. Otobüsün sağda belli. Tam sağına geldi bunlar. Ama iki kişi ipi kopardılar. Ben de gördüm orada arabada. İpi kopardılar. Onlar sinirli onlar böyle. Oturdu onların yerlerine. Geldi onlar şimdi kişi geldiler böyle. Bizim yerimiz yok şu derken bir kavga olacak. Oradan bir kadın aklına geldi. Kadın böyle. Kadın aklına var. Sallu ale nebi dedi böyle. Allah'a sallam hemen otursun tamam dedi. Buna ben kendim şahit olmadım tabii böyle. Yani bir kadın hemen sallu ale nebi dedi arkadan böyle. Hemen her şey yerine geldi, sükun oluyor böyle. Arkamızda duruldu böyle. Peygamberimize sabırca getirdiği zamanlar insanın da içine bir yumuşaklık gelir. Sükunet gelir. Merhamet gelir böyle, şefkat gelir böyle şey. Zikrullah aslında bir nardır, ateşi yakar gönlü. Zikrullah, ateşi, insan enerji verir, cezbe verir insana böyle şey. Bu için zikirden sonra su içmek iyi sayılmaz böyle. O ateş sönülmesin diye, o cezbe sönmesin diye. Sabah şerifi ise insan yumuşatır içersin böyle. Yumuşatık verir. Yani kimin bir sıkıntısı olsa, derdi olsa, hüznü olsa, işine bir darlı bir şey olsun, sabah şerife getirirse, tabi usulüne uygun bunu getirirse, hemen işine bir sükret gelir böyle işi böyle. İşte rahatlar, sakinlenir böyle. Rahatlar kendisi. Sabah getirmeden tabi sevabı da var şimdi böyle, olunca. Hadis-i şerif Müslim'in Tirmizi'ye Nisa'yı'da Kül Aleyhisselam Hazretleri men salli aleyye salaten. Bir kimse Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bir defa sabah şerife getirirse sallallahu aleyhi aşer o kimseye 10 katı sevap verir. Rahmet eder. 10 katı böyle. Bir hadis-i şerif değilse 10 günahını siler bir de 10 kat derisini attırır. Attırır böyle işte. İsabet şerifi. En kısası Allahümme salli ala Muhammed. Bu kadar bir olmak. En kısa böyle. Allahümme salli ala Muhammed dedi mi en kısa budur böyle. Var Ali Muhammed demek tabi sünnettir bunlar sıkıntı böyle şey. Yine hadis-i şerif firmesinden Bülalisam Hazretleri, evli nasibi yevme kıyameti. İnsanların bana en yakını kıyamet gününde. En yakını insanların peygamberimize kıyamet gününde. Dedi kıyamet günü? Kıyametin bir mecazi anlamı var, bir de hakiki anlamı var. Mecazi olanı dünyanın, göklerin tamamen değişmesi, parmaşı olması böyle. Bu mecaz aslında böyle. Aslında kıyam, ayağa kalkmaktan anlamına geliyor. Kıyam bu da böyle. Yani insana yeniden dirilip kabirden kalktığı gün anlamına aslında geliyor kıyam aslında böyle. Yani kıyam, ayakta durmak. Namazın farzdır kıyam değil mi? Ayakta durmak bu şekilde böylece. İşte kıyamet gününde, kıyamet gününde kabirden kalkıldığı günde nedir o günü? Mevla buyuruyor. Yevmin asirün alikarun gayri yesir. Yevmin asir en güç, en zor bir gün kabirden kalkmak, yeniden dirilip kalkmak böyle şey. Sorguya çekilmek. O gün gelecek. Onu Mevlam takdir etmiş. O gün gelecek. Kabirden kalkıp su üfürülüyor. Her taraf muazzam sarsılıyor, gürültü. Kurt kuzu, kuş insan, cin insan karmakarışık olduğu halde hiç kimse ne yandaki cine bakıyor, ne kuşa bakıyor, ne kurt kuzuya bakıyor. Yani hayvanlarda bile korku var, hayvanlarda bile. O gün dehşetinden, kabirden kalkıldığı gün, yeniden dirilişte, ahiret âleminin başlaması o anlamı geliyor orada. İşte o gün Peygamberimize kimin yakın? En çok savaşa getirenler. En çok kimdi sırada şerifeyi? Onlar Peygamber'e daha yakın muhteremler. O günü böyle, kıyamet gününde. Yine Ebu Aleyhisselam Hazretleri, adı şey Ebu Davud'da, Hatice-i Kabri'yi iyilen. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kabrimi, mezarımı bayram yerine çevirmeyin. Nedir bayram? Tabi bayram genelde bir sevinç, neşe, eğlence falan bu anlamına geliyor. Şimdi günümüzde pek çok bir evliyaların türbeleri ne yazık ki bayram yerine dönüştürüldü muhteremler. Mesela bazı evliyaların günleri vardır mesela günümüzde. Orada toplantı yapılıyor orada. Falan evliler mesela kabrinde işte falan gün toplanacak orada böyle. Tabii satıcı geliyor, alıcı var orada böyle. Gençler geziyorlar, kızlar geziyorlar. Evet, gerçi bir yerde Kur'an okunuyor, bir şey okunuyor ama yani %70'i oraya bir eğlenme gelir böyle. Bir piknik alanı gibi, bayrama dönüştürüyor böyle şey. Peygamber bunu yasaklıyor okudan böyle. Böyle buyuruyor. La tec'alü kabri'iden. Kalbimi öyle bayrama erceni çevirmeyiniz böyle. Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek. Peygamberler tabi dünya değiştiriyor onlar. Yani aslında ölümde bir şey yok onlara işin böyle. Onların bir kılı çürümez. Hatta Peygamberimizin mesela sakalı şerifleri vardır. Hala var. Sakalı şerifleri böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri taş olduğu zamanlar sahabe-i kiram kapıştı onlara böyle. Kapıştı efendice. Aldı da bunları. Tabi yetişemeyen vardı. Onlara bunları verirlerdi. Ve bunları ona sakladılar bunları. Hep sakladılar bunları efendice. Meşhur sahabeden Halid bin Velid Hazretleri. Halid bin Velid. Seyfullah. Allah'ın kılıcı denir kendisi. Allah'ın kılıcı. Allah onun için yaratmış. Gerçi Uhud Savaşı'nda o yeminin sebep oldu bizim. Altı müfessirin başına da kendisi böyle. O İslam'a saldırdı. Ama sonra Elham Müslüman oldu. İslam'ın komutanı oldu. Savaş taktiğini çok iyi bilen. Cesur. Gözü pek böylece. Şam fethi için Suriye'de savaşıyor. Başkomutan kendisi de. Başına sarık. Altına binmiş. Kılıç elinde. Rumlarla savaşıyorlar. Bir ara başlarındaki sarı yere düştü. Savaşın da en kritik bir anında İki ay birine girmiş hadi be, karma karışık olmuş. Ana baba günde ne böyle? İki ay birine girmiş. En son kritik bir anında demek ki kılıç bir şey dokundu şeyine, sarığına, sarı yere düştü. Hemen o anda attan indi. Karşıdaki düşmanlar üzerine tabii ok atacaklar, kılıç vuracak, üzerine vuracaklar. Düşman onlar da. Attan aşağı indi. Hemen sarıldı başına koydu, yine atına bindi. Savaş devam etti. Sonrakinin sorular. Ya Halit, sen ne yaptın be savaşta? Yani öyle bir hengamede, öyle bir ortamda insan bir sarık aşağı iner mi? Evet, sarık inmedim ben diye. Onda peygamberin bir kılı vardı böyle. Kılı vardı böyle. Yani peygamberin saçının kılı ayakta çiğnemesini yaptım ona böyle böyle. Ama savaşta ölmedi baktığı yani böyle. Savaşta ölmedi kimse. Hep savaşta ömrü geçti. Humusla vefat etti böyle. Yaşlandı, hastalanınca humusa çekildi. Humus biliyorsunuz Suriye'de. Yani Müslümanların gene şu an yoğun olduğu bir yerde. Bombalanan bir yerde şu anda. O da hemen canın bahçesinde, orada mezarı kabri. Humus'ta ağır hasta artık ölüm halinde. Ziyarete geldiler. Ağlama başladı. Ya Halit, sen bu kadar bahadırsın. Yani ömrün cihata geçti. Sen böyle korkusuz bir şeysin. İşte önden korkup ağlıyorsun. Hayır, önden korkmuyorum böyle diyor. O kadar diyor savaşa girdim. Savaşçı ölüp şehit olayım diye. Şu anda diyor, yani kadınlar gibi yatakta ölüyorum, onu şey alıyorum ben muhtemelen. Yani o kadar savaşa girdi bakınız, o sarı için yere aşağı indi, ölmedi bile kendisine böyle şey. Peygamberlerin tabii bedenleri çürümüyor muhtemelenler. Aynen olduğu gibi duruyor böyle şey. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, kabrimi baremine dönüştürmeyin. Yani ziyareti ciddi yapın böyle. Saygıyla, sevgiyle, hürmetiyle böylece. Gidenler tabi oraya. Hatta bazıları mesela bir saygısızlık yapıyorlar böylece. Peygamber kabri şu içeride. Üzerinde yeşil örtü var içerisinde. O da içerisinde. Dış yüzünde, kıble bakan yüzünde demir parmaklık var. Şebeke denen bunlar böyle. Demir parmaklık vardır. Oraya gidip böyle işine bakıyorlar mesela. İşte 50 falan sürüyorlar. Buna tabi saygısızdır peygamberimiz açılmakta. Hayattaymış gibi şöyle kenara çekilmeye gerekiyor. Yani boynu büküp arada ya Resulallah sana ümmet olamadım diye böyle bir hüzünle ziyaret etme gerekiyor böyle. Hüzünle böyle. Vesallu aleyye. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, bana savaşa getiriniz. Fin saatüküm tebliğuni haysu kuntum. Ne olursanız olunuz, sizin getirin savaş yeri bana arz olunur. Buyuruyor adamda. Bana arz olunur buyuruyor böyle. Savaş yerim böyle şey. Demek ki bir insan evinde, tarlasında, arabada, iş yerinde, yolda, direksiyon başında bir kimse peygamber savaşa getirirse o anda arz olunuyor. Nasıl arz olunuyor? Peygamberimizin başucunda böyle yaratığı melek var. Büyük melek var. Peygamberimizin başucunda duruyor. Onun görevi bu böylece. Kim savaşa getiriyorsa melek ya Resulallah Alapazarı'ndan, Bursa'dan, Konya'dan, Şam'dan işte filan kızı, filan oğlu filan sana savaşa getiriyor. Peygamberimiz bu şey yapıyor. Yani ona sana selam olsun buyuruyor muhtemelen. Bu tabi ne oluyor? Bir insan çok savaşa getirirse arada bir tanışıklık da oluyor peygamberimizin ismi geçiyor, devamlı geçiyor böylece. Siz ismi geçiyor böylece. Adı geçiyor, ismi geçiyor. Gazze'li Mahmud Hazretleri, Gazze'li Mahmud, mesela Gazze Devleti'nin başındaki kurucusu, Gazze'li Mahmud Hazretleri, Türk olarak kendisi, mücahit yani böyle. Çok Hindistan'a sefer yaptı. Bugün Pakistan'ın çoğunun gününde Müslüman oldular o yönden. Bu Gazze'de bulunan bir Müslüman varmış Gazze'de. Bir Müslüman. Bu Müslümanın işi hep ters gitmiş, ne hikmetse, borçlanmış, bir türlü borcu ödeyemiyor. 300 dirhem borçlanmış böyle. Tabi koltuk kanepi almamış böylece. Yani ekmek almış, arpa almış, şımır almış, ödeyememiş. 300 dirhem borcu. Fakat ödemeye tam bir azmi var, gayreti, isteği var. Eline para geçmiyor ama. Yani çırpınıyor. Ancak evine kuru ekmek getirebiliyor. Hiç artıramıyor, ödeyemiyor bunu. Çok hüzünlü, üzülüyor, çok üzülüyor. Bir gece rüyasında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buna geliyor, rüyasına geliyor. Buyuruyor ki buna, sen çok hüzünlüsün, kederlisin. Ne derdin var senin? Ağlıyor. Ya Resulallah, 300 dirhem borcum var. Ödeyemiyorum. Korkuyorum boş gideceğim o bir aleme. Ödeyemem ya Resulallah. Peygamber buyuruyor ki, sen yarın Sultan Mahmud'a git, Gazi Mahmud'a. Ona benden selam söyle. O zaman ödesin senin borcunu. Şimdi bu diyor ki, ya Resulallah, inanmaz ki bana ama. Yalan söylüyorsun der. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ona sen söyle, ona söyle. O her gece yatmadan önce bana şu kadar sarhoşluğu okuyor. Sayısını benim buyuruyor böyle. Her gece okuyor. Yani dün akşam çok uykusu geldi. Yine okuyacaktı ama uyuyup kaldı, okuyamadı dün akşam. Ona sen bunu söyle, inanır sana. Hem uyanıyor tabi öyle. Peygamberi görmek tabi rüyada, yani manevi sahibi olmak anlamına geliyor böyle. En sadık rüya. Yani insan herkesin hayal edemediği en güzel bir rüya. Tabi cezbeye gelmiyor, aşırı gelmiyor, abade gelmiş. Abdülhamid'in iki namaz kılıyor, peygamber sahibişleri getiriyorlardı. O kadar sevmişti ama sabah olmuyor şimdi. Sabah olmuyor bir türlü böyle. Sabah uzak bekliyor. Sabahtan Gazi Mahmud'un sarayına gidiyor şimdi. Debeşçe ben diyor sultanla görüşmem lazım mutlaka. Peki diyorlar, haber yollar. Gelsin diyor böyle. Çıkıyor, tabi oturmuş tahtına. Gidiyor. Selam ve aleyküm selam. Ne derdin var? Sultanım, benim 300 dirhem borcum var. Bunu ödeyemiyorum. Rüyamda bana peygamber sarayı geldi. Sana selam söyledi. Onun için ödemini söyledi. Yanmışa bir duruyor. Ah, ah, ah. Bilsem ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bana gönderdi ya. Onu bilsem, yani İslam beni andı Peygamberimiz bana gönderdi. Bilsem canım vereceğim sana verdi ya. Acaba doğru söylüyor musun ama? İşin buna tatmin olsun kalbim, gönlüm. Ya Sultanım, Peygamber'e bu konuyu sordum. Sen her gece şu sahabe-i şerifeyi şu okuyormuşsun, şu sayıca böyle. Yani dün akşam yine okuyacakmışsın ama uykun galebe etmiş, gözün kapanmış, dalıp okuyamamışsın. Tamam diyor böyle. Tamam böyle. Çağın bakalım oradaki para işine bakın kişiyi. 300 dirhem şu borcuna. 300 dirhem dedi, benim sana hediye edeyim. Dirhem buyuruyor kendisine. Peygamberimize bakın hatıramlar. Peygamberimiz onun her akşam gelir sahabe-i şerife, aynı zamanda orada bir rabıta oluyor, bağlantı oluyor. Bağlantı oluyor böylece. Yani bu bağlantıyı yapmamız gerekiyor. Gerekiyor böyle. Yalnız bağlantının da kuvvetli olması gerekiyor ama. Öyle dalgın da gafletli olmaması gerekiyor. Yani şöyle gayet sanki Peygamberimiz aslında böyle görür gibi. Medine'ye gidenler, orasını bilenler, sanki Peygamberimizin kabrinin yanı başında, karşısında, yanı başında böyle oturmuşlar. Peygamber oturuyor kabrinde, tabi başlamadı. Oturuyor kabrinde. Peygamberle görür gibi getirmek sahabe-i şerifiye getirmek. Tabi gitmeyenler de böyle, yine Peygamber hayalen hatırlayarak böyle tefekkürle gafletsiz getirmek gerekiyor buna. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri el-bekhülü men zükündehü fele misalli aleyye. Tirmizi de. El-bekhülü cimri şu kimse ki cimri men şu kimse ki o yanında adım zikirde anılır ama bana sarhoşa getiremez buyuruyor muhtemelen kardeşi. En cimri, en bekhül bu da böyle buyuruyor kardeşi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne sarhoş-ı şerife getirmek. Bir kitap vardır, Delal-ı Hayrat diye kitap vardır. O kitabı yazan hep toplamış sarhoş şerifeleri bir araya getirmiş. O da şöyle olmuş, kendi Afrika'da yaşayan bir kimse, bir gün canı sıkılmış, Süleyman Hazretleri, adı Süleyman'dır, canı sıkılmış, şöyle çöle doğru bir gezeyim bakayım diyor. Çıkıyor çöle doğru. O arada namaz vakti olmuş. Tabi bayağı dolaşmış çölde, namaz vakti olmuş. Abdestini tazelemesi gerekmiş. Ama su, tabi çölde en mühim su çölde. Su çölde. Su göremiyor. Etrafa bakınıyor, bir tepeye çıkıp bakıyor. İleride bir genç bir kız çocuğu bir kuyudan su dolduruyor. Ama su kuyudan fışkırıyor, kayna gibi yukarı fışkırıyor. Kız kabını dolduruyor. Kız dolduruyor kabını, gidiyor, suyan çekilmiş ama. Bu hemen oraya geliyor, kuyuya bakıyor. Çöl kuyusu çok derin olur, görülmez su. Çok derin olur çöl kuyuları. Suya bakıyor, su çekilmiş. Etrafa bakıyor, ne ip var, ne kova var. Yanında bir şey bunlara böylece. Abdest alması gerekiyor su şimdi orada. Bakıyor, kız ileri gidiyor. Doldurmuş kaplarını, arkasından koşuyor. Kızım be, ben karşıdan gördüm. Sen kabını doldurdun, senin ipin kovan yok. Ama su yukarı çıktı sana. Nasıl oldu bu? Kısa bakıyor, amca be, sen boş yaşamışsın diyor buna. Sen boş yaşamışsın be diyor. Yani bir suya senin sözün geçmiyor mu böyle diyor. Bir suya senin sözün geçmiyor mu senin bence? Geçmiyor kızım be. Öyleyse ben sana vereyim, alalım sizin böyle diyor. Veriyor, kızın tabi doluyor gene bence. Şimdi bu geri dönüyor oradan, gitmiyor artık. Kızı böyle görünce, ben de kendimi bayağı bir alim zannederdim. Kendimi bir arif zannederdim. İnsan beni sayar severlerdi. Ben de bundan bayağı bir pay aldım kendime diyor. Yani adamım diye. Ben peşi kalem kendime böyle diyor. Bak bir genç kız diyor şöyle diyor. Suya suyu geçiyor. Benim suyu geçmiyor. Evine dönüm geliyor. Hanım ne oldu? Anne sen gecektin birkaç günü. Döndüm. Söylemiyor tabi bana. Söylemiyor. Döndüm ve geldim böyle diyor. O gün uyuyamıyor ama işte. Yatıyor uyuyamıyor gece. Tutmuyor ki kendisini şimdi. İşte bir kendi kendine kınama, bir pişmanlık, yani bir balta hesap olamama, manevi bir şahar alamama, yani sırf yüzeyde kalma, içine, derin içine girememe, yüzeyde kalma. İşte bir kınama, pişman içerisinde hayatının boşa geçtiğini, o zaman kendini anlıyor kendisini böyle. Yani şu durumda mezara girsem, içim kop boş böyle. Dışı yalnız boyalı, içi boş. Bakıyor, seher vaktinde hanım bu yatağından kalkıyor seher vaktinde. Hanımı kalkıyor. Herhalde diyor tuvalete gitmiştir tabi bu. Uyanık gene duruyor o şekilde. Ama kadın gene tuvalete gidiyor gerçekten. Hapsi alıyor. Kadın dışarı çıkıyor. Gitmeye dışarı gitmeye başlıyor kadın böylece. Allah Allah. Bu saatte kadın dışarı çıkıyor. Neydi bu kadın benim hanım acaba böyle diyor. Hemen tabi evvela aklına tabi kötü şey geliyor aklına bu sefer. Olsa kadın çıkması. Hemen bu arkadan çıkıyor, hanımına görünmeden takip başlıyor. Bakıyor ki kadın Akdeniz'e gidiyor, Akdeniz'in köyüsten böyle Afrika'da, denizden gidiyor kadın böyle. Yavaş peşinden gidiyor, kadın deniz köyüsten geliyor, denize yürüyüp bir adaya gidiyor. Adaya, deniz suyuna yürüyor, bir adaya gidiyor. Karşıdan bakıyor, adada kadın orada, daha kalabalık toplamışlar oraya böyle şey. Eyvah diyor. Demek ki dünyada benden başka yokmuş gafil ya bak diyor. Benim hanım da bu şekilde, kız bu şekilde. Ben en kadar diyor, benim için gafil böyle diyor. Orada ağlıyor, sızlıyor artık, tevbe ediyor, bekliyor hanımını böyle. Bak hanım gelmeye başlayınca acele geliyor hemen, yatağa giriyor, yatıyor. Hanımı gelip yatınca uyuk yapıyor, horlak yapıyor mahzen böyle, uyuk falan yapıyor. Şimdi sabah tabi namaza kalkıyorlar. Namaz kılıyorlar. Şimdi bunun amacı şimdi kadını deşmek şimdi. Ondan bu sırrı almak. İşte başta işte falan kişi denizde suda yürümüş, havada uçmuş, şu olmuyorken kadın hiç sanki bir şey bilmiyor kadın. Öyle davranıyor kadın böyle. Saf davranıyor kadın böyle. Ya öyle mi falan derken ya Allah aşkına doğru söyle be diye şimdi bu sefer dayanamıyor bu sefer de. Sen dün akşam nereye gittin diye. Arkadan takip ettin ya diyor. Arkadan takip ettin ya. Peki sen beni gördün mü? Arkamıza gözü böyle böyle böyle diyor. İşte muhteremler gerçekten bir baltaya sap olmak böylece. Gönlün uyanması, uyanması böyle. Gönlün uyanması, peygamber sevgisi, peygamber aşkı, o manevi sevgiler, manevi tat, manevi feyizler. Kişi bunu almaya başlayınca o zaman maddi zevkler hiç sıfır kalır bu yanımda. Hepsi kalır böylece. Ama kim manevi zevk alamazsa madde aleminde kalır. Madde aleminde kalır böyle. Ne olur? İşte kanepenin rengi, perdenin rengi, halının rengi, şunun rengi, gömleğin rengi, efendim her sözün dışında yine bir kıyafet, şekil kıyafetler, bir gün tekrar giyememe, yeme içme, durmadan kadınlar herhalde formül alıyor birbirlerinden. Nasıl yaptın pasta, nasıl yaptın bunu şey yaptın? Sırf maddede kalma, bu katı bir gaflet bu tabi. Allah korusun, katı bir gaflet Allah korusun. Evet, böyle bir insan hacca gider, ömreye gider, namazını bırakmaz ama yüzeyinde kalıyor böyle. Şekle namazını kılar. Elini bağlı kıble yönelir ama gönül hiç namazdan tat almaz, feyiz almaz. Hacca gider gerçi, evet. Kabe'ye tavaf eder. Ama yani şekil olarak böyle, bir döner orada böyle. Oradan bir şey alamamakta böyle. Yani adam olmak, gönül uyanması başka mesele bu. İşte bu da nereye geçiyor bu da? Bu da peygamber sevgisinden geçiyor. Oradan geçiyor. Peygamberimizi çok anmak Aleyhisselam Hazretleri'ni. Onun sünneti seniyesine sarılmak. Bir şeyi Peygamberimiz emretmişse onu yapmak. Onu yapmak, onu uygulamak. Sünnet seniyesini. Onu uygulamak bunları. İslam'ı yaşamak. Ve mutlaka yüzü de kalmayıp da içe derin inmek biraz gerekiyor böyle. İçin içten gerekiyor böyle. Yani namazdan zevk almak, savaşçıdan zevk almak, Kur'an'dan zevk almak, tat almak, feyiz almak. Ve insan olgunlaşmaya başlayınca kişi bunu kendi fark eder muhtemelen. Eder böylece. Eder. Nasıl fark eder? İçindeki sıkıntı gider. Gönlü bir rahatlama olur böyle. Ve o gönül rahatlar. Niye gönül rahatlıyor? Ruh o alemi istiyor. Ruh melekût aleminden geldi bu aleme. Beden madde aleminde. Yani beden sırf madde tatmıyor beden. Yesin yesin giysin. Beden bunu istemez. Ruh istemez maddeyi. Ruh ne istiyor? Ruh Allah istiyor. Mevla'yı istiyor ruh. Allah yolunu istiyor ruh böyle şey. İşte bir insan Allah yoluna yöneldi mi o kişinin ruhu o zaman rahatlar. Rahatladı mı ne olur? Gönlünde bir huzur olur. Gönlünde var. Gönlünde kendinden böyle. Gönlünde bir huzur, içinde bir genişlik, o darlık gider, sıkıntı gider, bunalım gider, düşüncelere gider, evhamlara gider. Hepsi gider bunların böyle. Hepsi gider. Onlar bir karanlıktır onlar, zulümattır onlar böyle. O ruhtaki nur, bir güneş gibi doğunca gönülde, hepsi de mutlaka. Kişi bunu kendine fark eder. Gönülde böyle rahatlama, huzur, sükunet olur ve Allah'a yönelme olur. Kişi ne yapar şimdi? Namazı artık daha tatlı kılmaya başlar. Önceki kıl namazını beğenmez. Bak nasıl namaz kılmışım der. Değer benzeri bu. Mesela bir genç kız terziyle merak ediyor. Terziyle başlıyor. İşte, tabii ki diyor. Usta yanı neyse bir yerden öğreniyor biraz. Ne yapar bu? Kız biraz önce terzili kendisi bir şey diker bu böylece. Tabii zamanla bunun mesleği ilerler. Usta olur bayağıca. Ne yapar? İlk gittiğine bakar da güler. Nasıl yapmış ben bunu demiyorum. Nasıl yapmışım der. İşte gerçek mümin de gönül uyandıkça, ruh kendi alemine yöneldikçe, Allah'ın aşkını buldukça ruh rahatlar. Oh, ruh rahatlar gönülde. Rahatlayınca işte gönülde huzur olur böylece. Sükunet olur. Namazın tadı almaya kişi başlar. Savaşın tadı almaya başlar. Ve rüyalara değişir. Rüya değişir. Rüyalar böyle. O kimse artık Güzel rüyalar gelmeye başlar, güzel rüyalar gelmeye başlar. Rüyasında dağlara çıkan yeşillikler, böyle güzel güzel görüntüler önce böyle, yükseklikler, temiz akarsular, berrak akarsular, büyük deryalar, denizler, hatta onları aşar. Yükseklere çıkar, hatta uçma başlar rüyasında. Uçtu mu, artık tamamen kazanmıştır. İnsan bu duruma gelip ölürse ne oluyor? O zaman onun kabiri işte cennetten bahçe alınmaktan. Yani kabir sıkmaz o kimseye böylece. Yani kabir sıkıntısı gaflet sıkıyor insanın kabiri sıkıntısı. Kişi kabine girince oh der, ilk ölmüşüm der böylece. Cennette bir bahçe muhtemelen. Böyle hep nasip etsin inşallah bu alemleri yaşamayı nasip etsin inşallah. İlla Teala Fatiha.